todos vamos cogidos das mans. Se todos vamos cogidos das mans. Caminemos juntos, soñadores, cos alegres, cos creadores, cos que teñen a cabeza no ceo, os pés na terra. Baixamos a peza de música Loitaremos que pertence ao grupo Pandereteiras de Verducido para falar con unha compoñente, con Clara. Moi boa tarde, Clara. Hola, moi boas tardes. Benvida, moitísimas grazas por aceptar o noso convite. Felicitacións, porque parece ser que fuches elixida e aceptaches o convite para poder participar no Día Internacional da Dona aquí con a nosa asociación Rosalía de Castro, o día 29. Sí, a verdade é que estou moi, moi agradecida de que me convidasen e tamén grazas a vos por convidarme de novo ao programa. Moi agradecida, verdade, da oportunidade. Bueno, os agradecidos temos que ser nosotros, posto que aceptas o noso convite e ao mesmo tempo, bueno, facemos posible poder gabarnos de xente como a ti, de persoas como a ti, que estades participando non só como mulleres reivindicando o voso, por con esta peza que acabamos que estamos escoitando de fondo Loitaremos, sino tamén coa vosa participación pois neste grande evento, non, que se está celebrando en Cornellá. Non é o día, celebrano durante todo o mes, e mandeiche un pequeno adianto con respecto a todas as actividades que fai o concello, pero ti eres unha máis de ese traballo con unha conferencia que vas a impartir aquí o día 29, non? Sí, efectivamente, o día 29 estaré en Cornellá facendo a conferencia, que a verdade é que teño moitísimas ganas. Espero que saia ben e que a mensaxe se poida transmitir tal e como espero. A verdade é que sí, lín o folleto informativo e hai un montón de actividades. Eu estou contenta e agradecida de poder formar parte e aportar o meu graniño de area. Un grauciño de area que é moito, posto que como muller pois estarás aquí representando esa reivindicación feminina, ¿no? Feminista, ¿no? E ademais cun tema extraordinario que é o teu, casi, por así decirlo, posto que de cativiña xa te estabas participando na música, non? Sí, así é, dende cativas coa miña irmá e a miña curbán, que éramos as que formábamos parte do grupo, as nosas avoas, mulleres fortes e traballadoras, meteronnos no mundo da música cantando con elas, botando a turuxos con elas. Entón, dende cativas estamos rodeadas de música, rodeadas de mulleres fortes que nos ensinaron a ser mulleres, as mulleres que somos agora, e tamén de homes que participaban e teñen uns valores que apoian as mulleres e predican coa igualdade, como ten que ser. A ver, nos aproveitamos esta chamada para felicitarte, pero tamén para decirche que vai a ser unha honra e un placer terte aquí, posto que desplazarte tamén para poder estar aquí con nosotros. Despois vante a premiar con unha merenda, un piscolabe final que as mulleres da entidade, e os homes tamén participan, non te creas ti, pois con produtos de primeira calidade, posto que son produtos deles mesmos que elaboran para disfrutar cousas de Galicia, casi, por así decir, receitas das propias mulleres galegas. Pois a verdade é que teño moitísimas ganas de ir, de probarlo e de coñecer a toda esta xente que forma parte, que a verdade é que non tiven a oportunidade todavía de coñecelas, de coñecelos, pero ganas, a verdade, que non me faltan. Bueno, a ver, bueno, esto será un, xa che digo, vuelvo a repetir, que será un placer e unha honra estarte aquí, pero que ese espazo que dedican na entidade Rosalía de Castro para poder estar contigo, verás que será un espazo familiar moi achegado, posto que reivindicar cousas galegas e ao mesmo tempo bueno, disfrutar do que elas son capaces capaces de aportar, pois verás que te sentirás como na casa. Eu agradezo moitísimo a túa disponibilidade, espero que te sintas contenta e agradecida. Seguro que sí, es que seguro que sí. Eu estou de verdad moi emocionada e está visto que como a casa en ningún sitio, e ao final coñecer a xente, probar cousas que me lembren a miña terra ou incluso cousas novas, benvidas sexan sempre, pois iso, moi, moi contenta e con moitas ganas. Vale, o teu tema vai a ser entonces a muller e a música, non? E na vida. Quere decirse que verás reflexada parte da túa traxectoria musical tamén. Sí, eu a idea que teño pensada é un pouco falar de un pouco dende a miña experiencia, porque ao final quero que sexa un pouco o meu punto de vista dende unha muller pois nova, a que lle falta experiencia en moitos ámbitos, pero tamén a que por X ou por Y tocaronlle vivir xa moitas cousas, experiencias, tanto na música como na vida. Entón a idea é isa, falar pois de experiencias, de como somos as mulleres na vida, e o meu punto de vista a nivel do que espero que sexa a vida e incluso o mundo. Claro. E, bueno, o que te transmitiron os teus avós e a tua familia anterior, porque como dixeches ti, os teus familiares tamén te transmitiron algo que eles levaban como unha parte importantísima da tradición musical galega, non? Sí, a verdade é que eu tiven sempre moita sorte, tanto eu como a miña irmá, de que a nosa nai, o noso pai, as nosas avoas sempre nos inculcaron o ter un pensamento propio e libre, o non seguir un rebaño, senón tentar, pois iso, ter un pensamento propio e non deixarse levar polo que pense a maioría, senón que se ti non estás de acordo con algo ou atopas algo inxusto ou así, non ter medo a dicilo, non calar, porque é moi importante na nosa sociedade ter un pensamento propio e non deixarse levar, que iso hoxe en día é un pouco ás veces complicado, non? Porque podes sentirte xutgada ou o que sexa. Entón, pois, dende a miña familia inculcaronnos iso, unha educación de non calar, de ter pensamento propio, de dicir as cousas sempre con educación, sobre todo, pero iso, a ter un pensamento propio, que é moi importante. Bueno, ti agora mesmo atopaste un bocadiño lonxe da nosa Galicia, pero añorando, ou como decimos nós, como riña, pero que en realidade vas a sentirte familiarmente aquí, xa verás. O que sí é certo, que porque estás formándote ainda máis, non? Seguro que, bueno, sinto que te incomodo un chisco, posto que estabas agora traballando noutras cousas, pero agradezoche que estes minutiños nos los dedicaras. No, eu agradezco a vos, de verdade, que ao final sempre se pode sacar tempo para falar con xente que merece a pena. Estou de verdade encantada. Vale. Añoras, como dixen antes, esa Pontevedra querida, non? Sí, a verdade é que voto moitísimo a faltar a miña terra. O da Morriña é completamente certo, porque eu estando aquí, ás veces, xa non a familia, senón a terra, a chuvia, a xente, os galegos e as galegas, vale, votan sen falta. Pero bueno, aquí tamén se está ben. Vale. Sí, sí, home. Bueno, que digo que te recibirán ben, que quere decir que te tratan como debido, que é lógico, porque é unha terra de acollida. Cataluña, séntenos... Sí, a verdade que sí. Sabes, levamos casi 40 anos emitindo este programa en galego, xa que de estranos non nos atopamos demasiado. A ver, por certo, que non te quero incomodar máis, que de verdade que te agradezco moitísimo, e xa Xa te vicaremos e xa te aplaudiremos o día 29. Vamos a despedir con música vosa, e para que teñas lembranza de por ali, vamos a despedirte con unha peciña de música que vosotros interpretades fantásticamente, Pontevedra, Pontevedriña. Sí, moitas grazas por o convite, pois vémonos moi pronto. Vale, veña, sigue coa túa faena e non te incomodamos máis. De grazas, eh? Grazas a vos, de verdade, boa tarde. Clara, un biquiño, tá logo. Vamos, Nicos, a ver, Pedra, Pontevedra, Pontevedriña para todos vosotros, aí vai. Pontevedra, Pontevedriña, mira que estás ben bonita, mira que estás ben bonita, Pontevedra, Pontevedriña. Canto che na ferrería, bailo che na peregrina, e aí che toca lo pandeiro, nena leña ta mosteiro. Pontevedra, Pontevedriña, gústame pasear pola rúa sonda Andubero, Castelao e Vallinclán. Canto che esta canción, pa alegrar cho corazón, e mola cantar todos, onde raro rabachón. Canto che na ferrería, bailo che na peregrina, e aí se toca lo pandeiro, de na leña ta mosteiro. Pontevedra, Pontevedriña, na feira franca e disfrutar cas túas rúas ateigadas, ata a hora de soñar, ata a hora de soñar, ata a hora de soñar, ai alelo, ai alelo, ai alelo, ai alá. Pontevedra, Pontevedriña, chea de alegres mozas que che quitan a tristura na praciña da verdura. Canto che na ferrería, bailo che na peregrina, e aí se toca lo pandeiro, de na leña ta mosteiro. Pontevedra, Pontevedriña, tes un corpo xeitosiño, tes o río, tes o mar, tamén tes o activar. De na libe xo rianxo, e a rías a capital, aí alelo, aí alelo, aí alelo, aí alá. Aquí nacín, aquí che canto, aquí eu quero vivir, aquí teño os meus amores, aquí eu che son feliz. Canto che na ferrería, bailo che na peregrina, e aí che toca lo pandeiro, de na leña ta mosteiro. Vou a dar a despedida, como me vou despedir, e dunha vila tan fermosa, Pontevedra, Pontevedriña.